may mga kwento ang mga matatanda sa Baryo Ungkal tungkol sa tinatawag nilang Lola Kunching. Isa raw mangkukulam ang nasabing matanda. Marami raw itong pinahirapan noong panahong nabubuhay pa ito. Kadalasan ay mga kalalakihang pinaluha ang nobya. Mabait naman daw ang matanda at walang kinikilingan. Kung gusto mong magpakulam, ay papangaralan ka muna nito at susubukang baguhin ang iyong desisyon. Sasabihin na madadaan sa mabuting usapan ang lahat, na hindi raw biro ang kaparusahan sa mga taong nagpapahirap sa kanilang kapwa. May malaking kabayaran daw yon at hindi sa forma ng pera. At kung sa kabila ng mga pangaral at babala, ay desidido pa rin ang isang tao na magpagawa ng kulam, ay tsaka magiging seryoso ang usapan. Marami nga raw ang nagdusa dahil sa itim na kapangyarihan ng matanda. May mga lumaki ang ari, may mga tinubuan ng bukol at sugat na nagnanaknak. May mga nagkasakit na hindi malunasan at ang iba pa ay namatay. Wala namang makakakontra sa matanda dahil nga sa malakas nitong kapangyarihang itim. Isa sa mga pinakamalubhang kaso ay ang kamatayan ng isang nagngangalang Benigno Potenciano. Magandang lalaki raw si Benigno at ang karisma ang ginagamit upang makabingwit ng sinumang babaeng maibigan. Kilalang palikero daw ito sa sariling bayan at maraming babae na ang pinaluha. Minsang naimbitahan daw ito sa pista ng Baryo Ungkal ay may nakilala itong isang dalagang taga roon. Sa una ay tinanggihan ng dalaga si Benigno. Nahalata raw kasi nito ang mga kilos ng lalaki, ang pagiging salawahan. Ngunit imbis na mainsulto, ay tila lalo pang nagningas ang kagustuhan nito na makuha ang dalaga. Na-challenge ika nga. Dahil sa pangungulit at tiyaga sa ilang oras na biyahe mula sa bayan nito patungo sa Baryo Ungkal, ay naniwala ang babae sa sinseridad ni Benigno. Sinagot ng dalaga ang lalaki, nalingid sa kanyang kaalaman, ay isang mailap na tropeyo lamang pala ang tingin sa kanya. Sa sobrang pagiging bolero, ay nakuha ni Benigno ang pinakaiingatan ng dalaga. Nang magbunga ang kapangahasan ng lalaki, ay tinakbuhan nito yon. Dahil sa nangyari, ay itinakwil ng pamilya nito ang dalaga. Nagtanim ng puot na walang papangalawa ang dalaga sa lalaking minsan nitong inibig. Hinanap nito si Lola Kunching at ipinakulam si Benigno. Ilang beses daw na pinangaralan at binigyang babalaan ng matanda ang dalaga. Ngunit hindi ito natinag. Talagang desidido itong parusahan ng dating nobyo. Hindi raw lingid sa kaalaman ni Benigno ang posibilidad na ipakulam ito ng dating nobya. Kaya naman nauna na nitong kinausap ang bantog na mangkukulam na si Lola Kunching. Humingi ito ng kontrakulam sa matanda, subalit hindi ito binigyan. Mangyari, tinanong nito kung saan gagamitin ni Benigno ang pangontra. Hindi raw umamin ang lalaki, ngunit hindi yun nalihim sa matandang may karunungan. Pinayuhan nito si Benigno na humingi na lamang ng tawad sa sinumang nagawan nito ng mali. Ngunit naging mapagmataas ang lalaki at binantaan pa ang matanda. Hahanap daw ito ng ibang mangkukulam na may mas malakas na kapangyarihang kayang kontrolin ang salamangka ni Lola Kunching. May nahanap namang ibang mangkukulam si Benigno. Ngunit nang malaman daw noon na karunungan ni Lola Kunching ang sasagupain, ay umatras ito. Hanggang sa unti-unti nang nagparamdam ang epekto ng pangkukulam sa lalaki. Una raw ay binalisawsaw si Benigno. Nahirapang umihi dahil tila napapaso ang ari. Dahil sa kaparehong sintomas, ay inakala lamang nito na nagkaroon ito ng tulo. Subalit lumipas ang ilang linggo at hindi na talaga nito nakuhang umihi. Lumaki kasi ang ari nito, na animoy melon. Napakabigat daw noon at tila may kumakagat sa loob na hindi nagpapatulog sa lalaki. Dahil sa labis na hirap ay halos gumapang ito patungo kay Lola Kunching upang humingi ng tawad at ipatigil na ang kulam. Ngunit ayon sa matanda ay sa dalagang na agrabyado dapat humingi ng kapatawaran si Benigno. Ito lamang daw ang makakabawi ng sumpa. Sinubukang ipahanap ng lalaki ang dating nobya, ngunit hindi na ito natagpuan pa. Walang makapagturo sa dalaga na mistulang bula na naglaho. Hanggang sa halos mabaliw na si Benigno sa labis na sakit at hirap, ay hindi nawala ang sumpa ng dating nobya. Ang dating makisig nitong pangangatawan na bentahe sa mga kababaihan ay naging butot balat. Mukha na nga itong bungo. Bedridden at alagain na ng mga magulang ang dating makisig na binata. Kung saan saang manggagamot na dinala ang lalaki, ngunit walang nakapagpahupa man lamang ng sakit ng gapakwan nitong ari na tila anumang oras ay puputok. Lumaki na rin ang pantog nito dahil sa naipong ihi na hindi mailabas. Tinangkang ipadoktor si Benigno, ngunit sa tuwing dadalhin sa ospital, ay tila ito mababaliw sa sobrang sakit na nadarama. Ganoon daw talaga kapag nakulam, hindi maipagamot sa doktor dahil kung hindi lalong lumalala ang karamdaman, ay wala namang makitang diferensya ang mga dalubhasa. Makaraan ang siyam na buwan, ay narinig sa buong kabahayan nina Benigno at kalapit na bahay ang nakapangingilabot na ungol ng binata na sinundan ng palahaw ng sindak ng ina nito. Gumagalaw-galaw ang ari na animoy may lamang uod. Dumugo ang butas noon at may lumabas na malapot at mabahong likido na kulay itim. Panay ang ungol at iri nito na mistulang nanganganak. Sa isang malakas na iri ay nawarak ang dulo ng ari ni Benigno at lumabas ang isang malaking bola ng salasalabid na bulate, uod, alupihan, higad at kung ano-ano pang insekto. Ang nakakadiring bola ay naglalaman ng kulay itim na fetus, ngunit wala na itong buhay. Sa totoo lang, walang taong nasa matinong pag-iisip ang magnanais na mabuhay pa ito. Sa wakas ay natapos din ang paghihirap ng binata. Binawian ito ng buhay matapos mailabas ang laman ng kanyang ari. Sa panahong yun ay tinatansyang nakapanganak na rin ang nobya nito. Samantalang, dulot ng matinding galit ay si Lola Kunching ang binalingan ng mga naulilang kaanak ng lalaki. Sinugod nila sa kubo nito ang matanda. Sinunog ang mga kagamitan nito at ang buong kabahayan. Kinaladkad at dinala sa sementeryo upang doon ilibing ng buhay. Walang nakakaalam kung saan eksaktong inilibing ang matanda dahil wala namang palatandaan. Kahit krus na kahoy ay wala. Hindi na rin naman nasabi ng mga kamag-anak ni Benigno kung saan inilagak ang matanda dahil hindi na nakalabas ng sementeryo na buhay o nasa matinong pag-iisip ang mga ito. Ayon sa ilang saksi, papalabas na sa sementeryo ang mga tiyuhin at pinsan ni Benigno nang biglang matigilan ang mga ito. Pagkatapos ay bigla na lamang nagtagaan at naghampasan ng pala. Mula noon ay naging alamat na lamang si Lola Kunching at ang itim nitong kapangyarihan. Ngunit ayon sa sabi-sabi, kung sino man ang makahanap sa libingan ng matanda, ay pwede pa ring humiling dito upang ipakulam ang mga taong nakaalitan. Ang dapat lang daw gawin ay hukayin ang libingan at kumuha ng isang buto ng matanda. Dadasalan daw iyon ng pabaliktad na ama namin, Abaginoong Maria at Walhati. Pagkatapos ay tatawagin sa tunay na pangalan si Lola Kunching. May ilan na raw na nakahanap at nakapakiusap sa matanda. Ayon sa mga ito, ay tunay ngang gumagana pa rin ang karunungan nito kahit wala na sa mundo ng mga buhay. Nagmistulang alaga na ng mga ito ang espiritu ni Lola Kunching na nagbibigay proteksyon sa nagmamay-ari ng buto nito. Ang tanging pakiusap lamang daw nito ay huwag nang ipaalam sa iba ang lokasyon ng libingan nito. Sa ngayon ay narito ako sa Baryo Ungkal upang hanapin ang libingan ni Lola Kunching. Hindi naman ako naloko ng aking nobyo. Subalit may malubhang karamdaman ng aking ina na gusto ko sanang ihingi ng tulong sa matanda. Ilang taon na siyang pinahihirapan ng isang pagkakamaling nagawa niya noon. matapos kong malaman ng kumpletong detalye sa kung paano matuntun si Lola Kunching, ay umalis na ako sa barangay hall ng Baryo Ungkal upang pag-aralan ang kanilang sementeryo. Sa receiving area kung saan ako hinarap ng kapitan, ay mayroong isang shelf na kinalalagyan ng isang malaking garapon na may alkohol. Nakapreserba roon ang sinasabing anak ni Benigno na lumabas sa ari nito na nagdulot ng kanyang kamatayan. Lumipat kasi sa nasabing lugar ang isang kapatid ni Benigno at ngayon ay siyang naninilbihang kapitan. Nakita mismo yon ng aking mga mata. Nakadisplay yon sa isang salaming shelf at ang kwento ay nakalaminate sa katabi noong frame. Matapos ang tatlong dekada, ay nakita ko rin sa wakas ang aking kapatid.